Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu CNews FM serveru CNews.cz. Tento podcast vzniká 7. července 2017 a jako obvykle vás za mikrofonem zdravím já, Petr Urban, a za druhým mikrofonem je můj kolega Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře, čau posluchači a posluchačky. A Lukáš si vymyslel jedno vražedné téma. Zase Lukáš si vymyslel, já tě kopnu jednou. Protože jsi vymyslel. Hele, já myslím, že bys měl být hrdý na to, když něco vymyslíš, to jako je dobrý, ne přece. Ale ty to vždycky podáš tak, jako že to je moje vina, jako já se cítím potom špatně, že jsem to zase jako tady spískal všechno. Ne, to je tvá pochybná interpretace. Každopádně jsi to teda spískal a co jsi spískal? Ty jsi mi říkal, že máme nějaký problém v Česku s operátory nebo co? Mě teďka Vodafone se vytasil s nějakou úplně úžasnou novinkou převratnou, tak o co jde? No, nejde jenom o ten Vodafone, jde spíš tak obecně o to, že mělo přijít datové jaro, oznamoval to, nebo tak nějak v to doufal šéf Českého telekomunikačního úřadu, ale to datové jaro tak nějak nepřišlo. Teda tou hlavní podstatou datového jara mělo být to, že mobilní internet bude dostupnější, bude levnější, to je, že za stejný peníze dostaneš více dat. Ale to se zas až tak moc nějak nenaplnilo, ani přes snahu nějakých spotřebitelských organizací nebo národního regulátora nebo nových zákonů, tak se tady tohle nějak úplně neprosadilo a i když operátoři představili nový tarify, všichni tři, budeme mluvit teda o těch velkých síťových operátorech, tak představili nový tarify, mají tam více dat, ale ty tarify jsou zároveň i drahší, jo, takže není to tak, že by ti nechali původní tarif a třeba dali ti tam dvojnásobek, trojnásobek nebo třeba desetinásobek dat, který jsi tam měl původně, ale jako nabídli něco, co je jako o trošku drahší nebo nějaký, jako nějakou stovku a je tam třeba jako dvakrát více dat. Což není úplně jako to, co jsem si představoval a asi ani to, co si představoval právě Jaromír Novák, šéf toho ČTU. A tak proto bychom dneska se mohli pobavit o tom, o té české mizérii, tady, co tady vládne právě, co se týče mobilního internetu. Jinak teda ty říkáš, že bylo 7. července, tak ještě abychom trošku uvedli posluchače do kontextu, tak my jsme museli s Petrem nějak trošku synchronizovat periody, protože tady bydlíme celkem daleko od sebe a řádí bouřky tady na obou místech a tak jsme zrovna našli takový jeden volný slot, kde žádná bouřka tady není nebo netřískají tady žádný hromy, tak snad ten podcast nebude ničím přerušovaný. Jo, třeba se vypne elektrika, nevím, mělo by to ještě dneska přijít. No, poslední vlastně novinka v této oblasti je, že Vodafone vypíná internet ve chvíli, kdy dočerpáš data. To je nějaká běžná praxe v současnosti pro operátory? Hele, je to běžná praxe u těch nových tarifů, už to není. Už prostě nemáš možnost surfovat zpomaleně. O2, myslím, to už zrušilo i u všech těch jako starších tarifů. T-Mobile, myslím, že u těch původních to ještě má tu možnost, že můžeš surfovat zpomaleně. Ale jinak jako platí, že u nových tarifů už to je tak, že buď si necháš po jako vyčerpání toho základního objemu dat ten internet vypnout, a nebo tam máš nastavený, a to je ve výchozím nastavení, nějaký automatický dokup dat. A ten automatický dokup dat je vždycky hrozně nevýhodný, ale jako fakt úplně to je směšný. Tam třeba dostaneš, já nevím, 500 MB za 200 korun, nebo jako takový jako hrůzy tam jsou. To je úplně na facku tady tohle. No a Vodafone teď oznámil, že od srpna nebo od konce července, teď z hlavy nevím, tak právě bude rušit tu možnost surfovat zpomaleně a i u těch starších tarifů, takže ty zase budeš moci si vypnout ten internet po vyčerpání objemu dat, nebo právě si nastavíš ten automatický dokup, nebo teda on tam bude nastavený jako standardně. Je zajímavý, že Vodafone tady s tímhle nápadem přišel vůbec jako první. Bylo to asi jaro 2012, to je víc než 5 let, a on řekl, že teda se mu nelíbí, že lidé surfují zadarmo, jo, že když vyčerpají ten základní limit, takže potom můžou surfovat tu zpomalenou rychlostí, a takže tady tohle zruší. Ale potom na sociálních sítích, anebo vůbec na těch webech, který se zabývají technologiemi nebo mobily, tak se strhla jako velká diskuze a velká debata a čtenáři byli rozohnění, co jako si to dovoluje, že do teďka tady byl ten zvyk, že si mohl surfovat zpomaleně. A tak Vodafone ještě ten týden otočil a řekl teda, že ten plán jako bere zpátky, že nic se nestalo, jako všechno OK. A potom jako za pár let, za 3 roky, myslím, že tady tenhle nápad zase adaptovalo O2 a taky zase kolem toho byl velký takový mediální, takový, jak bych to řekl, šrumec. A O2 to teda neodvolalo, stalo se za svým, ale Vodafone tvrdil, že nic takového opakovat nebude. No ale zase tady prostě máme 3 roky další navíc, nebo 2 roky a už teda to taky zopakoval a teďka vlastně platí, že všichni ti 3 operátoři tady tyhle jakoby zpomalené rychlosti rušej, protože jako proč by ty si měl surfovat zadarmo, že jo? No, samozřejmě při těch nízkých rychlostech toho hlavně hodně prosurfuješ, že jo, tam jako... No hele, třeba O2čko kdysi to mělo tak, že mělo několik pásem rychlostních a třeba to základní, když si surfoval jako na webu přes nějaký jako HTTP, tak si měl 200 kilobitů za sekundu, což jako nebylo, jako je to pořád pomalý, ale bylo to celkem použitelný. T-Mobile, myslím, že to měl taky nějak rozpásmovaný a tu nejvyšší rychlost tam měl, myslím, někde až 64 kilobitů za sekundu, ale Vodafone vždycky měl 20 kilobitů za sekundu a to bylo jako příšerný, jako nedá se s tím podle mě vůbec žít, ani když to používáš na nějaký jako IM sítě, jo, nějaký jako WhatsApp a tady tyhle komunikátory, to přišlo mi jako vždycky hrozně úplně zoufalý tady tahle rychlost, takže se vůbec jako nedivím, že tohle rušej. A na druhou stranu právě, protože to bylo tak zoufale pomalý a ti lidi stejně jako asi přes tenhle zpomalený režim toho neprosurfovali moc, tak jako nerozumím tomu, proč to rušej, jo, když to je možná jako pořád celkem populární služba. Jako asi chápu, že do toho teďka se ještě míchá ta věc, že od poloviny června tak v Evropské unii plus Norsku a Islandu platí nová regulace, která jako operátorům přikazuje účtovat volání, SMSky a data právě v zahraničí v té Evropské unii a těch 2 zemích za stejné ceny jako doma. A ti operátoři navzájem si platí nějaký velkou obchodní poplatky a ty jsou nemalý. A když ty vlastně doma surfuješ zdarma, nebo kdyby si v zahraničí surfoval zdarma s tou zpomalenou rychlostí, tak by na to jako museli docela dost doplácet. Takže jako chápu, že všichni ti operátoři teďka tady tohle jako narychlo rušej, ale moc se mi to nelíbí teda. I když sám tady tohle nepoužívám, jako radši si připlatím ten, jako dokoupím si ten balíček, abych nemusel teda surfovat zpomaleně, ale pokud mi třeba zbývá jako 2 dny, tak to jako přežiju, ale Vodafone teda tímhle trošku zklamalo. Tak na druhou stranu, jestli to dělají ti 2, tak se dalo čekat, že ten 3. se taky přidá, že? To je. No, to ano. Já teda osobně dokupování balíčků moc neprovozuju. Možná, kdyby byly nějak rozumět cenově nastavený, ale jak si říkal, jsou strašně nevýhodný. Já třeba jsem zjistil, že po mně Vodafone chce za 50 korun, nebo za 49, abych byl přesnější, za 49 korun můžu dostat 250 MB. A to jako fakt je extrémně trapný, nevím, co by se k tomu dalo říct jinýho, to je vydřidůžství úplně nejvyššího stupně, takže to já mám vypnutý a snažím se s těma datama vycházet tak, abych prostě prosurfoval ten svůj datový limit maximálně a připojuju se jinak všude, kde to jde k Wi-Fi. A já nevím, jsem četl nějaký rozhovor, to už je pár týdnů, možná měsíců, co vyšel teda u nás v Česku někde, ani nevím kde. Byl to s jedním ze severských operátorů, právě který nabízejí neomezené služby a tam se právě řešilo to, že oni, když nabízejí ty neomezené služby, tak vlastně si pojišťují, že ty lidi nepůjdou hledat to připojení a ty služby jinam, což je vlastně přesně to, k čemu nás nutí teda ty český operátoři, že ty, když tady máš strašně drahý data za prostě hrozně moc peněz, no tak samozřejmě pak to připojení třeba v návaznosti na to nejenom třeba připojení, jiný služby můžeš jít hledat jinde, že jo. Mě fakt jako štve tohleto a si fakt uvažuju, že zruším telefon, tyjo, časem. Ale jako ono se prostě nic nezmění, jo. Ve chvíli, kdy prostě lidi jim budou za ty služby platit, kdy to akceptujou, no tak tady takhle drahý služby pořád budou, že jo. Tak je nemožný, že jo, aby lidi oznámili nějaký hromadný odchod a všichni tady tohle zrušili a operátoři se tomu potom přizpůsobili, to je úplně nereálný, protože lidi jsou na těch mobilech závislí. Ale je to smutný, no, že čeští operátoři udělali z Čechů jako hledače bezplatných Wi-Fi. Je to zoufalý třeba i z toho pohledu, že třeba města teďka investují miliony, desítky milionů ročně, nebo když to vezmeš jako dohromady, tak jako myslím, že padne třeba i několik miliard ročně na to, aby v Česku byly bezplatní Wi-Fi. A přitom je to jako zbytečný, kdyby operátoři nabízili nějaký data za ceny prostě jako v Polsku nebo ve Finsku, tak by tady těch bezplatných Wi-Fi nemuselo být tolik. A nemuseli by toho města prostě spát něco z vlastního rozpočtu. Nehledě na to, že se teda tím akorát zarušujou pásma, že jo, který už jsou teďka plný. Navíc, jako to je samozřejmě další argument. ale vlastně operátoři nás nikdy nenaučili si ty data od nich kupovat, protože jsou takhle nevýhodný. V minulém týdnu jsem psal asi 2 nebo 3 novinky o tom, že zase nějaký město někde spustilo nebo plánuje bezplatnou Wi-Fi. A pořád je z toho velká událost, že jo, když můžeš někde surfovat zdarma. Když by jako bylo logický, že za to si jako někde zaplatíš třeba nějakou normální částku. To jenom dokládá, jak jsme prostě v pytli, no, tadyhle. Jo, tak já samozřejmě po cestách se taky snažím hledat Wi-Fi. Kdybych měl větší data, tak by mi to asi bylo jedno. Kdyby za nějakou rozumnou cenu se dal dokoupit tarif klidně, prostě si koupím simku třeba pro notebook, jo, zvláštní, ale... Za současné situace to moc nevidím. No a ještě by mě zajímalo třeba, když Vodafone teďka ruší to zpomalené surfování, jestli třeba umožní lidem, aby odstoupili od smlouvy, protože víme, že Outučko se tvářilo jako, že to není dostatečně zásadní změna toho tarifu, aby ty jsi měl právo od té smlouvy odstoupit, že? Jo, Vodafone přímo říká, že teda je možný odstoupit od smlouvy bez smluvní pokuty. Aspoň něco. Aspoň tohle, jo. Jako O2 taky. Oni sice se pořád tvářili, že to nemění podmínky nebo nemění se tím žádný ceník a že teda nebudou nějak hromadně tady tohle povolovat, ale pokud oni ti tu pokutu naúčtovali a ty jsi to reklamoval u ČTU, tak oni to stejně vrátili jako bez keců už potom. Ale prostě jenom tohle, jak oni se k tobě chovají hnusně, to je hrozně smutný, jo, že ty musíš to takhle se to dožadovat, i když prostě je logický, že ti zhoršili podmínky nebo tvoje postavení. Tak. No tak ono je hlavně smutný, že stát umožnil změnu legislativy tak, aby znevýhodnil spotřebitelstvo. To je úplně postavený na hlavu, že v první řadě. Jo. Ale to je, o tom jsme se bavili někdy v tom minulém podcastu, kde jsme právě řešili tyhle ty věci, že teda operátoři by už neměli lobovat ve vládě. Jo, mimochodem, já myslím si, že jsem tehdy říkal, že podle mě všechny ty změny, které se chystají, že stejně nepovedou k nějakému zásadnímu zlepšení, a zatím to teda platí, že k žádnému zásadnímu zlepšení se nějak jako nedostavuje se. Takže jsem běžtec. Zásadní zlepšení ne, jako jsou tady takový drobný náznaky třeba u virtuálů. Zase teď se odkážu na to, že jsem tento týden psal o virtuálovi, který se jmenuje MTčko, který provozuje společnost Moraviatel, a ten představil nový tarify, nebo on ty tarify nepředstavil úplně nový, oni byly už kdysi takový jako napůl neveřejný a teď už jsou veřejný. A tam ta data vycházejí celkem výhodně. Ty tam můžeš díky jednomu triku koupit, já nevím, 3 GB za asi 130 korun nebo 140 korun. 5 GB prostě asi za dvojnásobek, jako celkem dobrý ceny tam má, když víš teda jak na to, tak je to taková trošku naděje na to, že tady něco může existovat fajn, nebo teďka zase ceník změnili další jako virtuálové mobil.cz, Kaktus a podobně, který jsou už zase trošku výhodnější, ale pořád to není to Polsko, nebo to Finsko, nebo Estonsko a tady tyhle progresivní země, bohužel. Což asi dlouho nebude. Čili když chceš výhodnější ceny, tak pravděpodobně je teda dobrý obrátit se na nějaký virtuál, jo? To neplatí obecně tady tohle, jo? Oni virtuálové zaprvé třeba velkoobchodní ceny, který ti síťoví operátoři nabízejí virtuálům, to jsou úplně jako strašný. Taky jsem o tom psal jako pár měsíců zpátky, analyzoval jsem ty jejich ceníky a nechtěl bych být provozovatelem virtuálního operátora. Těch různých poplatků fixních nebo paušálních, který musí platit jenom za to, aby ty si mohl třeba využívat LTEčko. Jo, a potom ještě zvlášť si účtu prostě šílený peníze za ten samotný přenos dat. Tak to byly fakt jako neuvěřitelné pálky, které se vůbec nedají srovnat s tím, že operátoři nabízejí firmám nebo úřadům data za pakatel. Jo, že tam si koupíš třeba 10 GB za vlastně jako 60 Kč nebo něco takového. Tak se těm virtuálům tady tyhle podmínky stejně nenabídnou a trošku si zaslouží jako respektive virtuálové, že i tady jako s touhle bídou dokážou žít a že třeba ty tarify nějaký občas výhodný nabídnou, ale pokud jde o to, že chceš mít třeba neomezený volání, SMSky a k tomu jako fakt hodně dat, tak většinou je tam pořád jako jsou výhodnější ti síťoví operátoři. Asi. Protože ti virtuálové jako až na výjimky nenabízejí tady tyhle velký balíčky datový, nebo třeba nemají ty neomezený volání. A vlastně nemají ty podmínky tak, aby mohli opravdu jako soutěžit s těmi velkými operátory. Tak. Já vím třeba, že v jednu dobu i GoMobil měl poplatek, myslím to bylo 15 nebo 30 korun. Navíc pokud právě chtěl mít aktivní LTEčko, jo, takže to je jako výsledek téhle absurdní situace. Jo, tam jako ty poplatky u těch virtuálů jsou pořád. Nevím, jestli to ještě mají někteří, už zase tak moc to nesleduju, protože těch virtuálů je fakt hodně, ale někteří právě milují, že 30 korun za to, že si chtěl mít LTEčko, plus někteří třeba mají poplatky za vedení SIM karty, nebo jak oni to nazývají. Jenomže tu SIM kartu máš a že můžeš ji používat, tak platíš jako něco, ten provoz. Jedna z možností, jak získat trochu třeba možná levnější volání, je přihlásit se k tarifu u D-testu, nebo to už nejde se k němu přihlásit, protože D-test vlastně soutěžil se síťovými operátory o tarify i virtuálními dery. Hele, můžeš, ten formulář tam pořád funguje, existuje, tam se do toho přihlásilo asi 100 000 lidí, ale ne všichni ten tarif využili, nebo ne všichni na to přešli, protože zase to jako nebylo asi to, co si všichni představovali. Ale jenom protože tam bylo těch 100 000 rezervací domluvených právě mezi D-testem a ČES mobilem, nebo mobil od ČES, což je ten virtuál, který jako vyhrál tu aukci, tak jakoby ty z volný místa můžou darovat někomu jinému, kdo se teďka přihlásí. A tam jsou celkem zajímavý tarify, třeba zase ne pro ty, kteří potřebují data, ale třeba kteří chtějí trošku levněji volat. Jo, tam jsou ty tarify celkem levný a mají tam docela dost jako volných minut, jako dost třeba pro babičku nějakou nebo jako takovýho, jako ty tarify tam vycházejí docela dobře, ale zase jako není to pro lidi, kteří mají vysokou spotřebu. Což právě jako velký operátoři chtějí pokrývat lidi, kteří mají vysokou spotřebu a tady tyhle nízkopříjmový nebo nízkonákladový služby nechávají těm virtuálům. To samý předplacenky, jo. Předplacenky těch velkých operátorů jsou úplně jako zoufale strašný, vlastně jsou předražený a tak a tady tenhle segment přenechávají těm virtuálům, kteří dokážou nabídnout tam docela sympatické ceny, teda mnohem sympatičtější než ti velcí síťoví operátoři. Jo, já teda přemýšlím, který služby od velkých operátorů nejsou strašlivě předražený, jako nabízejí vůbec něco, co je jako rozumný. Ale nabízejí, jo. Když si vezmeš, všichni teďka ti operátoři mají nějakou nabídku internetu, mobilního internetu na doma, což máš nějaký fixní připojení, ale přes mobilní síť a tam ti nabízejí třeba neomezený počet dat, nebo Vodafone vlastně tam nemá ten neomezený počet dat, tady tenhle tady ještě nemá, ale prostě má tam zase nějakých jako několik desítek gigabajtů za třeba 500 měsíčně a O2 a T-Mobile tady tohle mají jako i s neomezenými daty a celkem vysokou rychlostí rovnající se VDSL-ku, nabízejí to za 5 kilo a bez toho nějakého limitu datového. A já si říkám, že když ti nabízejí připojení na doma, tady s tohle rychlostí a s tohle cenou, tak proč sakra jako nemůžou něco podobného nabídnout právě v těch mobilech? Protože logika říká, že na mobilu toho prosurfuju mnohem méně než doma, že jo? Takže bych ani tolik nezatěžoval tu síť. Takže jo, doma pak všichni budou používat Netflix nebo budou to stahovat z úložta, že jo, ty filmy, takže 100%. A oni pořád jako argumentují tím, že na mobilu chceš tu vysokou rychlost a pořád jako říká, že nasazují nové technologie LTE Advanced a podobně, kde můžeš surfovat prostě až 450 megabitů za sekundu, pokud tam používáš agregaci jako třech pásem. Jo, úplně jako šílená věc. Ale ty vole, já tady tohle nepotřebuji v mobilu. Mi tam fakt stačí jako na mobilu, prostě, když budu mít jako 5 megabitů, 10 megabitů za sekundu. A nazdar, nepotřebuji mít tam takový šílenosti. No to hlavně, ale ono, ty šílenosti bys teoreticky využil, ale to bys teda musel mít nejdřív odpovídající nějaký datový strop, že jo, jako když máš gigapůl internetu, tak si představ, jak rychle bys to prosurfoval, kdybys prostě valil tou nejvyšší rychlosti a třeba bys streamoval něco, to jako, to je absurdní, samozřejmě. A někdo by operátor měl vysvětlit, že s tím, jak se zvyšují rychlosti, tak je prostě potřeba i upravovat výšky těch datových tarifů. No oni to upravují teďka, no, ale jako za ty vyšší ceny, že jo. A právě ti progresivní operátoři v zahraničí tak ukazují, že se to dá dělat jinak, že můžou ty tarify datové netřídit nebo neskupinovat podle toho objemu dat, ale právě podle rychlosti. Jo, že můžeš mít neomezený připojení, ale bude třeba pomalý. Tohle vlastně u nás nabízí Airy Mobile, což je jako další virtuál, který prodává to jako neomezený připojení, ale máš tam jako docela pomalý rychlosti a až vyšší rychlosti, ale jako je to pořád jako datově neomezený. I když datově neomezený, jako je to v uvozovkách, že jo? Protože když máš menší rychlost nebo nižší rychlost, tak samozřejmě prosurfuješ jako méně, než že máš tu vyšší rychlost. Jasně. Ale on to tam má, ten Airy Mobile, taky jsem o tom psal na CNews několikrát, má to tam trošku složitý, že i když ty si koupíš něco, on to třeba vydává jako za rychlost 5 megabitů za sekundu, tak ve skutečnosti třeba těch 5 megabitů se týká třeba prvních, jako první 1 gigabyte, a ty další jsou jako ještě pomalejší o dost. Takže oni to tam mají tak hrozně jako komplikovaný až jako neférový, bych řekl. Je to netransparentní. Jo, jako je transparentní to je, oni to vysvětlují v podmínkách, v ceníku, ale je to nepřehledný, bych řekl, tak to je to správný. Jo. jak já koukám teďka třeba do nabídky O2čka a mají tady tarif z 20 GB mobilní a stojí to 1700 s úvazkem na 2 roky teda. Mi řekni, kdo si tohle koupí. Hlavně dneska já bych se divil jako všem, kteří souhlasí s tím dvouletým úvazkem. Já pořád čekám, že tady budou nějaký ty revoluce, nebo že tady přijde jako něco novýho. A jako v dnešní době bych se fakt jako nechtěl vázat na 2 roky. Nikde. Jako ani na rok. Se to nezmění stejně, že jo, pořádně, ta nabídka. Ale když ti přijde nová nabídka, která bude výhodnější, tak můžeš jako bez keců přejít. Ale ona nepřijde. Jako... Ty ses nepoučil. Žiješ v Česku, pro boha. Tak můžu se změnit třeba tvoje potřeby. Například. Jako jo. Nebo tady dostaneš se k tarifu, jako jsem třeba mluvil o tom MTčku, kde třeba nepotřebuješ moc volat, ale chceš třeba mít těch 10 GB dat za rozumnou cenu, tak můžeš tam přejít a ušetřit docela dost. A nemusíš jako čekat 2 roky, než ti skončí úvazek, nebo než operátor změní podmínky, aby ty se mohl z toho vyvázat. Tak já souhlasím s tím, že ty 2 roky jsou docela overkill. Na druhou stranu v Česku, kde se fakt ty podmínky moc nehýbou. Já jsem vlastně na neomezený tarify přešel, no v podstatě v té době, jak je začali nabízet za ty rozumné peníze, a za těch x let, kdy jsem teda vystřídal už 3 operátory, vždycky po těch 2 letech, tak fakt za těch x let nemůžu říct, že by se ty ceny nějak zásadně hýbaly. Až vlastně teďka, jak jsme se o tom bavili, že teda nabízí víc dat, byť ale zase ty tarify jsou dražší, tak to je asi jediná zásadní změna. Ty tarify byly asi 5 roků stejný, že jo? Právě. Od té doby, co O2čko právě přišlo s těmi free tarify, a který asi do 2 dnů okopíroval Vodafone i T-Mobile, tak se to vůbec nehýbalo, až teďka vlastně v poslední době, tak přišly nějaký ty změny, nebo třeba O2 a Vodafone zase teďka sázejí na ty rodinný tarify, že můžeš tam mít 3 nebo 4 členy, kteří budou mít jako jeden takový megatarif, který tam bude mít celkem hodně dat, ale zase prostě musíš jako dát rodinu dohromady a potom platíš jako asi jako 3 000 nebo 2 500 měsíčně nebo 2 000 měsíčně, tak to taky jako není úplně pro každýho, ale něco se tady jako mění aspoň trošku. Ale furt jako říkám, že prostě 2letý úvazek dneska, já by do toho nešel. Jo. Muselo by to být to jako hodně výhodný. Třeba teďka jako T-Mobile taky zase psal jsem o tom, má takovou dočasnou akci, že můžeš mít třeba tarif, který má 100 volných minut, 100 SMSek a 10 giga dat, což už je celkem jako slušný, za 500, což jako na ty české podmínky není úplně zlý. A Vodafone vlastně nabízí něco podobného, ale jenom pro studenty, nebo nabízel to, nevím, jestli to ještě je pořád platný, a tam to bylo, že máš neomezený volání, SMSky a taky 10 giga dat taky za 500, což jako je takovej tarif, který bych za to datový jaro považoval. Není to pro každýho, jo? Musíš mít student a až budeš mít 27, tak jako nazdar, konec. A teďka plať prostě tady 10 tisíc. No. Tak něco. Já mám taky tarif, který stojí přes 500 něco, ale mám tam 1,5 GB dat. No. Takže se cítím diskriminován trošku tady touhletou nabídkou. Jo. Operátoři pořád říkají, že teď nevím, myslím, že to bylo O2čko, který řeklo, že u toho nejoblíbenějšího tarifu, ten, co je právě stojí těch jako 700 a má tam 1,5 giga dat, takže snad jako 80% lidí nebo kolik, takže to nevyužije všechna ta data. Ale podle mě to nevyužijou i proto, že prostě se hlídají, jakože nechtějí tady tohle prosurfovat, protože potom by stejně nemohli surfovat zpomaleně a museli si jako dokupovat další data na výhodný. Takže prostě fakt vyhledávají ty volné Wi-Fi, ale zase na druhou stranu platí, že i když to nevyužijou, tak jako není od věci tady tohle nemít. Ty máš taky, ty lidi si kupují neomezený volání a SMSky, ale taky to nevyužívají úplně do mrtě. Taky neprovolají prostě měsíčně jako několik tisíc minut, napíšou několik tisíc SMSek. To je blbost přece. Ano. To neznamená, že když můžeš mít neomezený data, že tam prostě pořád 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, že ti tam poběží prostě torrenty nebo něco takového. Jako možná, že pár extremistů tady tohle jako podstoupí, ale běžný člověk ne, pro běžného člověka podle mě by to bylo jako výhodný v tom, že se nebude muset hlídat, nebude muset hledat nějaký ty volný Wi-Fi a prostě bude jako svobodnej konečně. Tady to je krásný příklad toho, jak oni tě učej, jak si používat jiný služby, no, třeba ty Wi-Fi. A oni se budou jednou divit, oni na to můžou jednoho dne dojet, že potom lidi vlastně zjistí, že jejich služby až tak moc strašně nepotřebujou. A uvidíme. Tady prostě chybí ten čtvrtý operátor, který by udělal tu konkurenci, protože kdyby tady přišel někdo čtvrtý, tak byl by malej a musel by jako nalákat k sobě lidi a nalákal by je tím, že by měl nižší cenu. a tím by se tady něco hnulo, ale právě ti tři si tak nějak jako držejí nějaký, jak bych to řekl, oligopolní nastavení, nebo já nevím, jestli mají oligopol, jestli tam fakt je nějaká domluva mezi nimi, a teďka to vyšetřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tak to vyšetřuje, ale nevím, jako, jestli k něčemu dospějou. Podle mě asi ne, jako nevěřím, že tam nějaká ta dohoda je, ale jako nějaká psaná dohoda, ale nějaká, jako vědějí o sobě navzájem, jaký ty tarify mají a prostě to kopírují mezi sebou, to je jako všechno. No a abychom to zakončili trošku pozitivně, tak... Jak chceš tady tohle zakončit pozitivně? Aspoň jedna jakž takž napůl pozitivní, i když možná vlastně trochu negativní zpráva je, od posledně vlastně, co jsme se bavili, jak se změnila jedna věc zásadní, a sice v EU padnul roaming konečně. Jo, to jsem zmiňoval na začátku podcastu. No, takže to je... No, jako... ale on padl roaming, ale zároveň v té směrnici je podmínka, že je zakázaný permanentní roaming. Jo, takže ty si nemůžeš koupit právě tu nějakou výhodnou simku v Polsku nebo ve Finsku a používat ji u nás. Nebo můžeš, ale po nějaký době, po dvou měsících, kdyby jsi surfoval v zahraničí, to jest v Česku, víc než v tom Polsku nebo Finsku, kde by to bylo doma, tak už by ti mohli účtovat nějaký poplatky nebo by ti to případně zablokovali, pokud bys tam fakt jako zneužíval. Jo, prostě to zneužití toho permanentního roamingu se trestá. Nehledě na to, že kdybys tady tyhle tarify měl a chtěl bys je používat třeba i po volání, tak by to bylo úplně hloupý, protože kdyby ti někdo volal, tak by volal jako na zahraniční číslo, který je taky nevýhodný. Protože zase volání do zahraničí je něco úplně jiného než volání ze zahraničí. A volání do zahraničí není regulováno žádným úřadem, a takže je to hrozně nevýhodný. Každý operátor si to účtuje libovolně a někde můžeš prostě za volání do zahraničí zaplatit prostě desítky korun za minutu, což je úplně směšný. Přesto je to taková napůl pozitivní zpráva, možná. Je to pozitivní zpráva, pokud cestuješ někam na dovolenou v rámci Evropské unie nebo právě toho Norska a Islandu, tak že se nemusíš hlídat a můžeš prostě volat, psát a surfovat jako doma. I když s tím surfováním taky to není úplně, je tam taky takový ale, je tam nastavený strop, kolik ty toho můžeš prosurfovat, existuje na to vzorec, opět psal jsem o tom, najděte si to. A pokud máš nějaký super výhodný datový tarif, který má hodně dat a stojí málo, tak nemůžeš prostě celý ten datový tarif prosurfovat zahraničí, ale vypočítává se tam nějaký strop, kolik toho vlastně můžeš, kolik gigabajtů můžeš v tom zahraničí spotřebovat, a potom ta data navíc už se účtují, je tam nějaký příplatek na tady tohle. Ale právě u nás ty tarify nejsou tak výhodný, aby se tě to příliš dotklo. A pokud fakt cestuješ prostě jako jednou za rok vyrazíš na 2 týdny nebo na týden nebo 10 dnů prostě do Chorvatska nebo někde, tak zase tak moc tě to nepostihne. To ne, ale je to lepší zpráva, než že Vodafone vypíná internet, když ti dojdou data. To jako je spousta lepších zpráv než tady tohle, ano. Právě. Jinak já jsem zjistil, že Vodafone už si rezignoval třeba na VDSL, že vůbec nenabízí ty novější tarify, to znamená třeba těch 80 na 8 megabitů. Ale ne, ale nabízí to pořád, že jo, VDSL-ko. Jako VDSL-ko jako takový, jo, ale má tam dost jako starý vlastně nabídky, no. No, on se s O2čkem a později Cetinem tak se soudil s tím, nebo kvůli tomu, že O2čko a teďka ten Cetin jako stlačuje marže a že nedokáže jim cenově konkurovat, jo, že oni chtěli jako slevnit tu velkou obchodní nabídku na datový připojení. A pořád se to, myslím, podle mě nějak jako nevyšetřilo, ale nevím. Jako znám operátory nějaký alternativní menší nebo poskytovatele, kteří to vede zelko nabízí levněji než O2, i než Vodafone nebo T-Mobile, tak jako nevím, kde přesně ten Vodafone vidí problém, ale... To ano. Vodafone tady má v nabídce pevné připojení až 40 megabitů za sekundu a to má... Mimochodem, to je pecka, jo? To má za skoro 900, pokud u nich nemáš hlasový tarif. A jinak přes 500, když ten tarif tam máš, no, takže... Jinak Vodafone, ještě jsem zjistil teďka na homepage jejich, že střílej si s O2 a píšou tady, dochází vám kyslík. Nadechněte se s našimi napumpovanými tarify, úžasné. No přesto výsledek tohohle toho je, že kromě toho, že možná budeme mít nějaké pokřivené úsměvy, tak výsledek je ten, že vlastně pořád se nacházíme v nějaké mizérii. Ještě pořád to není úplně to datové jaro, jak jsme chtěli. Je to, no to ani zdaleka. Pořád, ještě to pořád jako tady dochází ta zima nějaká špatná, rekordní teploty, a tak snad... Dejte na mě, to se nezmění ještě dlouhou dobu. Moje prognóza. A uvidíme, jak to bude. Já pořád třeba trochu čekám, že se třeba zventějí víc takový ty služby jako WhatsApp nebo Skype a jako, že bychom díky ním mohli ty operátory obejít úplně. Když už jsme na Wi-Fi, tak já nemám problém volat přes Skype třeba, takže... Jako tyhle služby se používají, že jo, dneska už hodně i u nás, ale používají to hlavně mladí. Pokud chceš zavolat babičce, tak nebo někde na úřad, tak jako nezavoláš, že jo, přes WhatsApp. No, ve většině případů asi jo. Tam jedině, kdyby měli nějakou bránu, že jako má třeba Skype, ale to zase drahá. No, tady to spojení nějakou tu, já nevím, jaký ten český překlad, vlastně ty legacy služby, ty Žížek, jak se tomu říká? Jo, to je hrozný překladatelský voříšek, já bych to ani nepřekládal, asi možná. Takže potřebuješ jako to spojení s minulostí, nebo no, jako tu zpětnou kompatibilitu, tak možná, to je takový pěkný český slovo, kompatibilita. Dejme tomu, no. tak jako kvůli tomu tady to pořád potřebuješ a třeba kvůli tomu tady u nás budou pořád potřeba 2G sítě, které už se třeba na západě nebo úplně dalekým východě, někde v Japonsku nebo Koreji, už se vypínají, tak u nás prostě budou pořád potřeba. Že jo, aby ty se jako dovolal někde z chaty nějaký nebo prostřed vesnice, kde nemáš signál nebo nemáš LTEčko, nemáš smartphone a tak. A pokud tam budou Wi-Fi-ny? Což je ten trend, jakože, aby všude byly Wi-Fi-ny. Já bych byl mnohem radši, kdyby tady ty Wi-Fi-ny nebyly všude a bylo by tady jako to dostupnější připojení mobilní. Tak to by bylo lepší. Takže s těmi Wi-Fi-nami jako připojit se na nezabezpečenou Wi-Fi-nu taky není úplně dobrý. A nevěřím, že většina těch lidí, kteří se připojují na nešifrovaný Wi-Fi-ny, takže používají třeba VPN-ko. To by bylo jako hodně velký optimista, kde bych tady tomuhle věřil. A co jsem vlastně tím chtěl říct? No nevím. A já bych k tomu řekl, že jako třeba telefonní hovory nebo SMSky nicméně sami o sobě jak nějak zabezpečený nejsou, že to se dá krásně odposlouchávat, takže minimálně pro tuhle komunikaci. Jako GSM, ten standard se prolomil asi po nějakých jako 15-20 letech nebo tak něco, že už nějak to je nějakým způsobem odposlouchávatelný, ale jako není to tak jako snadný jako napojit se na nezabezpečenou Wi-Fi-nu a tam sledovat ten provoz. Jo, a tak pořád platí, že ty služby jako WhatsApp nebo Messenger. Jsou, tak už... Jako oni jsou, ten operátor k tomu má přístup k těm datům, že jo. Slyší to, o čem se bavíš, má tam nějaký log zpráv, to jako jo, ale nemůže se k tomu dostat nikdo nepovolený. Každopádně WhatsApp třeba, že jo, používá end-to-end šifrování. Jo, ale tak to je jako... Zase jako je to dobrá věc, ale nic, co by ovlivnilo to, že ty si budeš s babičkou psát nebo tak něco. Ne, to ne, ale jenom říkám, že nevidím problém používat tyhle služby na nezabezpečených Wi-Fi-nách, že jo, tím pádem. Jo, v tom případě ano. No, takže výsledek je, že mám pravdu. To je nějaká alternativní pravda. Ne, to není, to je pravda. Jo, samozřejmě, že bychom přestali používat služeb operátorů, nebo aspoň většina lidí, to je utopie. Na druhou stranu to neznamená, že se ty věci nemůžou změnit. Operátor nabízí nějaký hlasový služby, stejně taky ale nabízejí jiný poskytovatele a myslím si, že třeba se k tomu někdy dopracujeme. To by asi bylo pro tento podcast každopádně všechno k tomuto tématu. Nevím, jestli se ještě Lukáš chce vyjádřit k příspěvku v diskuzi, myslím, u minulého podcastu bylo, kde se nás někdo ptá, jak přistupujeme k těmto podcastům. Já myslím, že už jsme to kdysi dávno komentovali, ale možná to můžeme zopakovat, protože jsme to možná komentovali v prvním díle. Co pro nás vlastně znamená tenhle ten podcast, proč to děláme? Chceš k tomu něco říct? Proč to děláme? Já nevím, je to jináčí formát obsahu, který najdete na našem webu. A je to něco nad rámec toho, co píšem. Když píšem články, tak se snažíme být co nejvíc objektivní. Pokud už tam v něčem něco komentujeme, je tam v tom nějak náš názor, tak je to vždycky nějakým způsobem nadepsaný, že poznáte, že tady končí fakta, začínají nějaký spekulace nebo začínají názory. To doufám, že vždycky to tam je poznat, že to tam je nějak označený. A tady tenhle formát, ten podcast, tak je právě o tom, že si povídáme, že jsou to naše názory, že je to hodně subjektivní. A tak, Tak k tomu přistupuju já, nevím jak ty, my jsme to vlastně nikdy se nějak nedomluvili, jak k tomu budeme přistupovat. No ne, tak... Nebyla tady nějaká vyšší strategie, ale myslím, že to vidíme stejně, ne? Strategie vlastně není, nebo jako my jsme původně ty podcasty začali dělat právě proto, že jsme si takhle občas povídali na Skypeu a připadalo nám, že občas by se z toho dal vydolovat materiál, který je zkrátka škoda, aby jsme si nechávali sami pro sebe, tak jednoduše řečeno jsme začali naše povídání na Skypeu tady nahrávat a z toho vzniká Sinus FM. Je to pro nás spíš taková relaxační věc, než nějaká úplně hyperseriózní, nejeden podle nějakého striktního scénáře. Je to spíš takový volný povídání a můžeme asi říct, že teda nikdy jakoby tenhle ten podcast ani větší ambice neměl. Nevím, jestli bude mít, ale v tuhle chvíli nemá. Je to prostě takový volný povídání. On si tady ten člověk stěžoval na to, že pořád ty podcasty nejsou, že má někdo dovolenou z nás. To souvisí s tím, že redakce CNews je prostě malá a de facto ani naši kolegové ty podcasty dělat nechtějí, že to fakt stojí jenom na mě a na Lukášovi. A ve chvíli, kdy jeden z nás dvou má nějakou dovolenou, nějaký volno, tak se prostě děje to, že ten podcast nejsme schopný natočit. Ono samozřejmě, jedna věc je ten podcast natočit, druhá věc je ten podcast sestříhat, což je mnohem jako náročnější věc, která trvá x hodin, jako fakt strašně dlouhou dobu. A ve chvíli, kdy si news dělá de facto jako jeden člověk nebo prostě jeden z nás dvou odpadne, tak ještě, aby ten druhý člověk potom zabil x hodin stříháním podcastu, je tím spíš nemožný. Takže proto, když máme volno, tak potom třeba podcasty nejsou. Samozřejmě nás to mrzí, když nás nemůžete slyšet. Určitě je fajn, aby seriál zůstal pokud možno nepřerušen, ale není to úplně v našich silách vzhledem k těmhle těm okolnostem, takže to jsem tak jako chtěl říct. Na druhou stranu, když jsme v posledních měsících měli nějaký volno, tak jsme udělali vždycky nějaký speciál, ne? Že jsme točili něco v úterý nebo ve středu to už možná vycházelo? Vždycky ne, ale je pravda, že potom jsme se o to začali snažit, takže... A že ty díry lepíme, sice nevychází to potom v sobotu, ale vyjde to třeba v průběhu týdne, ale jako zase tu další sobotu už zase jako nový díl, takže aspoň takhle to nějak jako lepíme dohromady, no. Asi tak. Děláme, jak nejlíp to jde. Děláme to takhle... Pokud vám to vyhovuje, vaše věc, pokud vám to nevyhovuje, taky vaše věc, můžete nám samozřejmě zpětnou vazbu posílat, tomu se určitě nebráníme, ale je prostě potřeba si říct, že celá tahle show má nějaké svoje limity a nějaké ambice a je možná dobrý uvědomit si, že nějaké ambice ani nikdy větší neměla. Kdo chce větší ambice a pravidelnost, tak ať sleduje Týden živě a tam jak dva kluci sedí za stolem a dělají humory, tak ať se dívají tam na to. No, třeba. My tohle dělat nebudem. Asi tak. A jinak já jsem ještě za sebe chtěl říct, že vlastně u mě je v poslední době hodně problém s časem, protože nějakým způsobem se snažím finišovat studium a pro mě to je hodně časově náročný, takže většina těch výpadků byla zapříčiněná tím, že já jsem nemohl. Ale teďka třeba na léto Lukáš plánuje si vzít dovolenou a už máme tak na půl domluvenýho jednoho hosta, takže ve chvíli, kdy vypadne Lukáš, tak se nám pravděpodobně podaří natočit nějaký jiný podcast. Po třech letech, kdy jsme si tak jako říkali, že konečně možná bude mít nějakýho hosta, tak možná, že ho fakt jako bude mít. Koho? To ještě neprozradíme, ale... Jo, ale je to hrozně vtipný. Já jsem vlastně říkal už strašně dlouhou dobu, tak poslední podle mě dva roky říkám, že by bylo fajn, aby tady to naše povídání někdo ozvláštnil. Ale je prostě problém někoho sehnat. Jak říkám, jako první volba automaticky jsou kolegové v redakci, ale ty zrovna prostě nemají uši, no, že by jako tohleto chtěli natáčet. Pravděpodobně se toho jako zbytečně bojej. No, ve skutečnosti ten podcast není jako nic strašidelného, prostě by si tady s náma povídali o nějakých tématech, které je zajímají, ale tak možná to letos vyřešíme teda každopádně. A tímto bychom to tedy mohli ukončit. Pokud chceš, Lukáš, ještě něco dodat, ne, tak už, dodej. Ne, už ne. Jo. Už nebudem trápit posluchače a posluchačky. Takže Lukáš nic nemá, tak tím pádem se s vámi rozloučíme a uslyšíme se zase za týden. Čau. Snad. Čau. No určitě.